وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء وحذره من الشياطين وحذره من الشيطان ألد الأعداء ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء وتجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء وما منهم أحد إلا جاء معه بفرقان وضياء ونزل القرآن لما في الصدور شفاء فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء فأضاءت به قلوب العارفين والأتقياء نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء ونستعينه على البأساء والضراء ونعوذ بوجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الرسل والأنبياء صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك عليه وعلى أصحابه وصحابته الأجلاء وعلى السائرين على دربه والداعين بدعوته إلى يوم اللقاء قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كما آيات كريمة جمع تلاوت کو او حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه پدې کې د الله د طرف نا یو عمومي تعلیم دې مونږ او تاسو ته چې هغه ته ویل کېږي د الله د بندگانو د بازي په بازي باندې حقونه د یو مسلمان به حیثیت مسلمان په بل مسلمان چې کوم حقونه دي هغه زموږ شریعت مطهره بیان کړی دي ذکر کړی دي او بعض حقونه داسې وي چې هغه ډېر لازمي او ضروري دي نو بعض داسې حقونه وي چې هغه په مرتبه کې د هغې نه لږ کم دي خپل پیغمبر ته الله وحی کرے دا چې وخفض جناحك للمؤمنین اے زما حبیب دی مؤمنانو ته دی دا وزر د رحمت لکته کا دوی سره احساناتو کا دوی سره نرمیو کا یو طرف ته ورته حکم دې د نرمۍ او بل طرف ته الله په خپل رحمت سره پیغمبر نرم وګرځولو فبما رحمت من الله لنت لهم الله خپل پیغمبر ته فرمایلی حبیب دا زما رحم او کرم د چت نرم دی خپل مرګرو ته کتا کی سختی و برداشت نه و دا ټول صحابه کرام بغیر نه تسنشیو نو کداینه کو تا هی او غلطی او کمی کیږي د دین په کارونو کې یا ستاب حقوقو کې نو فعف عنهم دین در گزر کوا او د الله په دربار عالیه کې ورتا مغفرت او معافی غواړه نن سبا د مسلمانانو په خیال او سوچ او فکر کې دادی چگنی بس اسلام تشمونز دے او اسلام دا دے چه بس پل حلیه دے برابر کا گیره دے پریخوا جامع دے دے سنت طریقے مطابق ہوا چولی او منجون پا ٹیم ٹیم کے ٹک دا چه دغم دے اسلام خبری دی خوباز دے اسلام دا سی خبری دی چه غم انشاعت غرزو دی سفیان سوری رحمه الله به فرمایل که یو سړی او یا نافرمانی د الله وکي او رز د محشر کې الله ته حاضر شي خود یو مسلمان یو حق ضایع کړی دی نو دا او یا نافرمانی به دته کم ښکار شي. اصل مسلمانی دا ده چې د مسلمانانو حقونه تانه په امن او امان شي. کله یو مسلمان جان او مال له تانه محفوظ نه ده مستعد د ځان عبادتونه چې ته ځان تکې فردن د دې فائدہ زکه نشته چې استاد اسمر عبادتونه دی دا وراغستې شي او د مؤمن مسلمان ته د فرض قیامت حواله کیږي او استا عبادتونه به استاد نجات ذریعہ نه ګرځي ځکه تا د مسلمانانو حقونه ضایع کړی دي. یو د الله حق دینو کفاری کی در نه کمه و شو نو معاف دې کی درته ځکه الله بے نیاز دی بے حاجت دی ضرورت او حاجت نشته تاسو نیکو او عملونو ته بنده خو محتاج دی د بنده حقونه پکار دی او خصوصا پرز د قیامت خو سوال مې پیدا کیږي چې او بنده وای ما ورته معاف کړه پرز د قیامت خو به د ذری بر عمر نیکی پسې خلق مندې وای او بنده ورته محتاج هم دی مکتا معمولی نقصانم کرے هر صاحب د حق با خپل حق طلب کئی تانا بے غواری کچا پا میراث کے دی اتیمانانو سر ظلم کرے کچا د چازم کرے سارا کرے دچا پا مال قبضہ کرے دچا بیزتی بی حرمتی کرے دا سو کے والے ٹکولے دے د دې ټول حقونو مقابله کې په پای باندې د دې نیکۍ تقسیمې دي. مثلا یو سړی نه قرض غست قرض نه ورکې یو یتیم پاغه دی وسو طاقت راغله راغو د مال او د جان خیال نه ساتي دا قرض ولې نه معاف کیږي ځکه دام د بنده حق دی. ور په ټولو کې بهترین مرګ هغه د شهادت مرګ دی چې یو سړی خپل بدن قربان کړي د الله بلاره کې او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک الفاظ نه دا خبر راوتی یغفر للشهید کل ذنب الا الدین شهید ته هر گناہ معاف کیږي خو قرض ورته بیا هم نه معاف کیږي ځکه دا د بنده حق دی. چا چې د بندگانو په حقونو کې نقصان کړی دی هغه ورته معاف کیږي نه. کته وی زده دینه توبه وباسم نو وګرځاو چې څومره خلکو نه دی مال غصت دی ځمکې دی غصت دی څه قسمه نقصان دی کړی دی ای ته واپس کا کته وی جای خو نشتا حساب لګوا او دا غي عمر چې څومره مال دی غریبانو باندې تقسیم کا د دې بل صورت د توبې نه جوړیږي د هر شخص خپل توبه ده کته ډېرې توبې وباسي خود دی گنا توبه اغستا زکن قبلیگی چه تاکی ده توبی شرطون ندی موجود دغ گنا پا حجنو پا منزنو پا نور و عبادتونو نماف کیگی تر سوچ دی ور توافظ کرے نہیں آکا پا هر قسم ظلم دے بعضی ظلمونه داسې دي چې هغې ته معاشره ظلم نه وایي خو شریعت ورته ظلم وایي. ما چې کوم حدیث لوستی و ابو هریر رضی الله عنه د الله د پیغمبر جلیل القدر صحابي دی دے فرمائی دا اللہ پیغمبر فرمائی دی دی دا مسلمان پا مسلمان کنز حقون دی یو دے دا سلام جواب ورکول تا چو دے نو دے بسوا فقر طالب تو دے التا خوب مم کم دے گا دری رضی مقوب کو دری رضی چوتی گا ننم چوتی دے طالبا د مسلمان په مسلمان کې انځه حقونه دي اوس در باندې زما حق دی غوښ شوړتا زما ته غوښ نه نيته نو زما حق ترته نقصانو کو تا حق را باندې دا چې زه درته مطلب بیان کړم او زما حق در باندې دا دی تور ته غوګونی دا الله پیغمبر فرمایي د مسلمان په مسلمان کې انځه حقونه دي اولنے حق سے دے رد السلام د سلام جواب ورکول دویم د بیمار د پوسکول دریم جنازی تتلل سلورم دعوت قبلول پنزم یو مسلمان ترشکی اوکد اغا الحمدللہ ہوئی تیر حمک اللہ داغی جواب ورکول بعض روایات کی رازش پد حقونے دیئے یو حق وکی دارے کلچ مسلمان تا تو ایما تلگ نصیحتو کا زماد خیر خواہی لار را تو خیا نور تو خیا یو سرے تانا مشورا اخلی نتباغت سی لار خیر د دې حقونو تذکره په احادیثو کې راغلي اولنه حق شوی دی په مسلمان باندې سلام واپس کول ذکر د قران کریم آیت ده واذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها کله چې په تاسو باندې سلام واچول شي په یو سلام چولو سره نو تاسو دا غینه په خاصه طریقې جواب واپس کړئ یا کم از کم دغه الفاظ خو واپس کاغذ درته کوم ویلي درته وي السلام علیکم نو تورته وای و علیکم السلام ورحمت الله شغوی السلام علیکم ورحمت الله متوایا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ دیت د اسلام سلام وای د دین مخک چې دا د سلام حکم نور راغله نو یو بل تبع عرب وی حیاک الله او مرحبا به چې کله دارالو پورا سلام چې چاوا چولونو دیرش نه کوي دی نو بل جواب درکو داغد جواب سببم ته جوړ شو نو دیرش نه کوي داغم شو او ته سبب شنو دیرش تام شنو شکې تش پيو سلام کې سمره حکمتونه دي دا دیرش نه کوي درته مفتو کې ملاو شو او سلام کی دا تعلیم دے چې غره مونږ مسلمانانو السلام علیکم معنا دا تا دی الله صحیح ظالم او ساتي نام درته دعا وکي چې تا دی الله په سلامتیا کې او ساتي یو بل ته دعا را یو خو زمونږ پښتنو سلامونه دی باغی اجر نه ملایږي چې په خیر आले السلام علیکم عادت جوړ کړ ته چې درځه 500 پیری جاته په خیر علی او خدای دې وبخښ نو په دی باندې هغه اجر نشته کم چې د شریعت سلام دې کلمو لاسم ملاو او په خلاص نه وایو متا ته وسه ملاو نشو په خلابه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او لاس به ملاو کی مصافحه وکي دا سلام دا د جنتیانو په منځ کې به یو بل ته تحیوي. دنیا خو سکه دنیا کې خو سه مسلمان په یو بل سلام اچي. د جنتیانو بارکه قران کریم ذکر کړي وتحیتهم فیها سلام. یو بل ته تحیه پیش کشی د دوی بس شهوی د سلامتی آوئی. سلام د الله په نومونو کې یو نومم دی د جنت نومم دی لهم دار السلام ای دار الله دی د پار کور د الله دی کور د سلامتی آ. په دې سره الله د مسلمانانو په منځ کې مینا او محبت پیدا کړي او چا چې دربانې سلام واچولو نو داغې جواب واجب ته بیا پتا خامخا به ته جواب ورکې. خو بعضې خلک داسې یر وي زه پرې فلانی سلام ځکه نه چونکې دی ما ته جواب نه راکوي. تا ته فرشتي جواب درکوي چې کله تا سلام واچولو او بل جواب در نکو نو ته مخفه کېږه. یو خو تا ته اجر میلاو شو بل فرشتې تا ته څه کوي داغی جواب در کئی نو داغی دعا بیا قبلی گی آنا او د فرشتو غصد اگا اللہ قبلی بل تک بنی نیمی پختو کن سلام علیکم تشه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو. دا سلام یو دا سی عبادت دے چګور دا الله د طرف نه په بازي خصوصي بندگان عمره غله. حديث کې رازي عائشه رضی الله عنها فرمای ما ته یوزل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل هاذا جبريل دا د جبريل علی السلام راغله تا ته سلام وای نماو و علیه السلام ورحمت الله وبرکاته. دامه زکه بعض وخت یو سړی د تو یو فلانی دربان سلام زمونږ عوام سو وعلیکم سلام وعلیکم سلام ورته جواب نه کم از کم چې په اسلام کې د ګیر سپینش ولکو طریقې زکه کنه. نن تبا خلق بدی شرمی کی کې چاته و یاره ته ټماټرو کرلو وخت دی کنه دی اغه غنمو کرلو وخت دی کنه دی هر چا ته پتا ده شرمېږي چې کدا څه ته پوښونه یو بل نه کوي خو بده نه شرمېږي چې شپې تو کالو ګمنګا داونه په جندل یو سړی ما ته سلام رولېږي زبسوا تا ته یو سړی وای لانی رور دربانې سلام وای نو ته به ورته وای وعلیک وعلیه السلام. څنګه وای وعلیک وعلیه السلام دویم چې ته یو مرګري ته وای چې زما سلام په پلانی باندې پېش کا نو بیا عوام ته چې ته چاته زما سلام دی وای وعلیکم سلام تا باندې نه ویل تا ته صرف وای زما پیغام هغه تور سوا ته به ورته وای ښه صحیح تا سلام بزاغت ورسوم. دا آداب دیو طریقې دی زمونږ د شریعت مطهره. سلام یو وړوکې عبادت ده خو نه کوي سره برابر نه وي دعاګانې وي. او بیا د الله پیغمبر ترتیب خوله ابو هريره رضی الله عنه فرمای د الله پیغمبر فرمایي یو سړی چې په سورلې روان دی په پیدل والا سلام اچي سورلې کې روانه ګاډې ده موټر ده سیکل ده چې په لار څوک پیدل روان دی هغه ته سلام کوا او په خلم وایا. دارنګ یو سړی ناس ده او بل روان دی چې ته روانې بلې ناس ته سلام واچو. دارنګ سر کم خلک دی او سر ډېر خلک دی یو طرف نه 15 کسان را روان دی او بل طرف نه 40 کسان دی دا لګ به بده ډېر او سلام اچي او هغه ډېر ورته جواب ورکړي. کور کې سلام دی بعض خلک کور کې سلام نه اچي بلکې دا چې د بعض سره په کور کې سلام واچي نو ټول ور پورې خاني اے دا څنګه ته له وانت بار لاړې او بیا رالې بیا سلام واچو بیا بار لاړې بیا بیا سلام واچو ولې اجر به بکې ابن عمر رضی الله عنه په بازار ته لاړو اذان سره به غلام هم بوتلو ا بازار کې به چکر لګولو واپس ورالو بیا به غتوی بل ورځ به ورته بیا وې چې بیا بازار ته ځو او ورته څه اخلم نه او اسه بازار تلار شو بیا واپس راشي هغه ورته تا ته څه پته ده سلامونه ته ځم اکه یو سړی په بازار کې کاروبار دی او دې روزانه بازار ته دی په اړه چې ما صاحب نه تر ما ګر ډېر گاکی او ډېر غټه نو که یو سړی په دین یې تلاړو چې زبنن په 500 کسانو سلامونه چوم چا ډېر غټه وکا او دکاندار ډېر غټه وکا سلامونه والا بلکې بعض خلک په بازار کې صاحب نه تر ماخام موجود وي نو د سره هم قاعده د سلامونو دا بده عادت جوړه او کله شیطان مونږ د داسې نیکونه منکې چې په مفتو کې پکې ثوابونه ملایږي راز شرمېږي الله خلق دوی چې د ټول سلامت شه پورا سلام خو د سره سکنه شه داسې بډې رو کم خلکو نو وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته پورا سلام فریبان نیکې ملایږي کور ته چې وردن نشه سلام بواچه د قران کریم ایت ده فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه کله چې تاسو کورونو ته وردن نشئ نو سلام واچوئ پدې کې مبارکي ده او دا پاکواله د تاسو د پاره د الله پیغمبر انس رضی الله عنه چې دا د الله د پیغمبر یو خصوصي خادم دته نصیحت کول ورته فرمایلی یا بنیا اذا دخلت علیک فسلم یکن برکتن علیک وعلى آل بیتک اے بچیا کله چې ته کور ته وردن نکېږي نو سلام چوا د دې سلام د وجنا پتا کې او ستا په اهل کې وال الله او ستا په کور کې به خیر او برکت راولي دا د مسلمان د مسلمان غاول حق چې پیغمبر مونږ او تاسو په ذکر کړو بلکې په ماشومانو هم سلامت شي بعض خلک زان په دې باندې ورته بد کار چې ماشوم ته وام ورکه ماشوم دې کته لار کې روان دی ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو خو باغه په طریقه د اسلام زکی بلدا دې غته دې دعا او کاوزان ته دې دعا وکا دا الله پیغمبر چې بروانو حدیث کې راځي انس رضی الله عنه فرمای په ماشومانو به تیرې دونه سلام دې دعا جوړو خپل خزم سلام چول شي په کور کې زنانو باندې سلام چول شي تر دې کې یو داسې مجلس دی مثلا دینی مجلس دی پر دې زنانه دي او چې د فتنې خطر پکې نشته او عالم مثلا درس کوي سو مسائل زنانو ته بیان او غیوزه تر علی مشوی او ابتدا کی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حدیث کی رازی اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی پمون دا اللہ پیغمبر تیر شو نو پمونگ سلام واچولو خود جاد آسی چه زنانا پردکی سلام سر اللہ برکات راولی او دغه عمره دا چې د سلام خپل آداب دی او خپل زین دی اوس یو سره قضا حاجت تناس ته پاغه سلام نه چي دارنګ یو سره خطبه وای خلکو ته بیان کئ سلام په ما چا یو سړی موز کوي سلام پې ما چوا قرآن لولي جمعات کې سلام اچول شي چې خلک ناست دي الله ذکر کوي ته سلام واچو چې دا چا خیال له اوزګار دی به جواب درکې خو چې داسې یو ذکر مجلس شروع دی در شروع دی قرآن شروع دی نو باغی کې بیا انتظار وکړه اقامت شروع دی اذان شروع دی بیا به سلام ناچه سلام مکروه علی من ستسمعو ومن بعد ما ابدی یسن و یشرعو مصل و طال و ذاکر و محدث خطیب و من یتغا الیه و یسمعو الله پیغمبر وی دی مسلمان کو مسلمان سو حقونه دی یو سو شهر سلام دویم پا حقوقی دی مسلمانانو که پیغمبر دا ذکر کری دعوت قبلول چا در تا دعوتو کو نتب دعوت قبل جمهور علماء کرام وی دی چا دعوت قبلول مستحب دی او بعض شوافع او اهل ظواهر علما دې طرف ته تیری چې نه واجب دي بیا دې کې علما کرامو ذکر کړي وای دا الله پیغمبر فرمایل چې چا دعوت در کو دا به قبله خو کچرته هغه دعوت داسې ولی مې ده او داسې وعده ده چې پاغې کې تا د پتره چې منکرات دي نو بیا باغې ته نه دي یا تا د پتره چې پاغې کې د غریبانو بیزتی کیږي او مالداران صرف راغواړي یعنی تو عام د تکبر ده په دې وجه نه حدیث کې راځي الله پیغمبر وایي دا څه تو عام بدتر تو عام ده شر الطعام طعام الولیما د داسې ودونو طعام ډېر بدتر ده چې غریب ته شړلې شي او مالدار ورته راوختې شي دارنگی کسب حلال لے سمنکرات وکی نشتا او دارنگی تا تے خصوصی دعوتم کرے یو دا سے دعوتی لکے او سڑے اعلانو کی سباب زما دعوتی طول تدعوت تے نواغی کی قتلہ نرک خبر نشتا خوچی خصوصی دعوت در توجو نوی بیادر بانے لازمی نکلے او سم ممانعتم بکی نشتا دکه حدیث کی راضی چاچی د مسلمان دعوت قبول نکو فقد عصى الله ورسوله د الله او د پیغمبر نافرمانی وکا دکه د مسلمان په دې دعوت کې لکه څنګه په سلام کې دی او بل سره مینه پیدا کیږي نو دا چې په دې دعوت کې د مسلمان الفت او محبت پیدا شته ته ضرورت وي ځکه حدیث کې راځي دا مسلمانان د بازي د بازي د فاردا سیدی لکا د آبادی خښتې یو خښت په بل باندې ولاړه ده نو یو مسلمان خوشاله کې بل شریکی په دې سره دا غث کیږي دا غو پزړه کینا الفت پیدا کیږي مانوس کیږي هو دغه عمر د دعوت تلار شي نو د غلط خبرو نزان ځاته نن ته با دعوتونو کې دادي چا در ته دعوت ته یو ګنټه خلک څوکي د روټۍ نه مخ کې غیبتونه او چې سي په خله راځي کڅوک نیو ملمانه راغلي او دوی کته خپلانې راغلي نو هغه په څنی مې ګنټه خبرې هغه د خپلانې راغلي نو د داسې قسمه مجلسونو نه ځانو تا په ذکر وکړه تر هغه انتظار وکړه چې تر څو استاد روټۍ نمبر نه راغله ځکه حدیث کې راځي حدیث کی راضی دا اللہ پیغمبر وی او قوم پا یو مجلس کی نکیمی چی نپا کی ملزو کی او ندا اللہ ذکر اپو اللہ کان آلیه تیرتن پرز دا قیامت بدا مجلس پا دیبانی افسوسی فا انشاء عذبهم و انشاء غفر لهم کدا اللہ خو خشی مستزا بور کی او کنینو بخن بورتو کی حدیث ترمیزی کی راضی یو مجلس کې کی ناستی او ندی پکی منزو کو ندی پکی دا اللہ ذکر کو ندا با بتاو عبادی قیامت کی بتا دی سزا خوری تر دې پورې راغلی کله چې یو قوم په یو مجلس کې راجم شي او خبرې اترې کوي د الله ذکر پکې نشتا او دای دې مجلس نه پاسي حدیث کې راځي دا داسې پاسي دل دی لکه یو خر مردار شوی دی او خلک ته پورته شي وکان لهم حسرا او پرز قیامت بلا مجلس دې د پارا سوسی د قیامت په نومونو کې یو نوم دی یوم الحسرا قران کریم فرمای و انذرهم یوم الحسرا الله خپل پیغمبر ته وی زما پیغمبرا دای او ير ودا غرض د افسوسونو نا افسوس زده کنه چې تا کوم وخت ضایع کړی و تا اون ته یو بندو دا مرتبه تا نه پورته او تا مرتبه ته جنت کې کما نو په جنت کې بمتا سکے دغه ارمان به راشي جمام څه کړي لګ می دا ځان زیات کړولې د دې وجه نه په هر مجلس کې بلکې په هر وخت کې لکه څنګه حدیث کراغلی دا جب دی د الله په یاداش کې لونده وساته چې دا الله یاداش درنه هیریږي نه دریم د مسلمان په حقونو کې په حدیث کراغلی تشمیت المسلم یو مسلمان تروش که اوپو او غوی الحمدللہ نتا تا لازمی دی چطوه یرحمک اللہ او بیا باغوی یهدیکم اللہ و یصلح بالکم اللہ دی تاسو تیدایتو کی استاسو حال دی اللہ استاسو زردی اللہ سم کی دعا گانی دی خدا علی جره والحمدلله ویکن چغه ندی ویلینو حدیث د مسلم شریف کی راضی فا ان لم یحمد الله فلا تشمتوه کاغه الحمدلله ونوینو تاسو ورته جواب مو ورکو وی دی رحمک الله ستو چغه الحمدلله ندی ویلی بعض علماء کرام وی دا واجب دی لکه یو قول د حنابله او د احنافم چې دا واجب دی څوک وي الحمدلله تبوي يرحمك الله الله دې درما او دا الحمدلله او دې ته چې کله تروش کې کې کنه څوک ته پرنجي وي څوک تروش کې وي نو پدې کې ستاد دې شکل لا کیفیت دې غلط کیفیت جوړ شي شکل دروان شي نو تاوي الحمدلله حمدونه دې غزاد لره چې زما دا شکل هغه شان روان پرې نه قبول کې په خایسته طریقې زما شکل دوباره را واپس شو نو بل وای چې تعال الحمدلله و نو يرحمك الله فتا دې الله رحمتي نو تور ته دعا وکي ک کافر چرته الحمدلله و نو تور ته يرحمك الله نو کافر ته جواب داده يهديكم الله و يصلح بالكم الله تاسو ته هدايت وکي رحم خو الله په مؤمنانو کې کافر ته غوول د هدایت ضرورت نه دی وجنا و يهود بد الله د پیغمبر مخه تا دا تروش کی کول او مقصد په کدا او چې مونږ د الله پیغمبر يرحمک الله و دعا را توکي دا الله پیغمبر بور دوی هديكم الله و يصلح بالكم او حدیث کراغلی الله دا تروش کې خوخی او تصاعب چې غیر څنګه تاسو باسي وایو شکر تار غمه وي دا الله بدګنی دغه پاغي کې سستیا ده خله چې سړی کولاوي نو دا د انسان د بدن دلیل دی چې سستیا درا کې والله سست بندنه دی خو او دام حدیث کراغلی کله چې سړی دری پیری تروش کې او کو نو ته ورته جواب ورکې او په سلورم زلبس د دې زکام دی بس بیا د هغه جوابونو ضرورت نشته کله سړی ته زکام ولې دا د مسلمان په مسلمان حق دی دا به یادې کاغه الحمدلله او تا جواب ورنکو نو تا یو لازمی او ضروری شی پرې خو د مسلمان حق دی پای کې د نقصان وکړ سلورم د مسلمان په حقونو کې چې دی نصیحت دی یو مسلمان د بل مسلمان دور د پاره خیر خوایي لټای نن موږ په دې باندې فخر کوو چې را و یه رفت آنه خراغل و مانه تا پوسو نو کن نو ماور تا ویداسی دا سوی مورد چه برابر دیکم تاقی من فخر کو چین یو مسلمان را نمشوره و آغستا و ما داغی داغ لار غلط طرف تا سمکا قرآن کریم کی اللہ دا مومنان مبارک فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مومنان سڑی و مومنان زنانا دا دیو بل دوستان بی یو بد بل دا پار خیر لٹی یأمرون بالمعروف و ینہونا عن المنکر یو بل تبدنے کو حکم کئی نارواؤن بیو بل ساتی دا د مؤمنانو صفت نو تبد هر مؤمن د پارا دا زړه بالکل شیشه ساته یو صحابي بارک راضي د الله پیغمبر یو ځل صحابو ته اعلان وکړ وای اوس به یو جنتی راشي او تاسو به وګورئ دي کې یو صحابي رالو هزار لاس نیولې او داو د صبح ته د ګرینه څخه سيدي او جمعات کې کیناسته بل رضا اللہ پیغمبر بیا اعلان و فرمائلو اس بیو جنتی راضی او تاسو بے ہوئی نہیں بیا غا صحابی را روانا پدریم زلد اللہ پیغمبر بیا و فرمائل صحابو ډیر تعجب کو چی گردی پز مطاو دریم رضا جل اللہ پیغمبر وی جنتی دے نو دا صحابی ورکر پت مل مشو چی زگورم چی ردس دا سی خاص عمل دے چی دبانی دنیا کی دا جنت زیر راضی اغه ور سره ټول شپه تیر کا مل مشو او د شپې او د کېدو نه پټ پټ کتل چې دادې به د شپې کوم عبادت کوي درځي همون سره خود داسې عبادت نو کته چې دنیا غد نه بدلو اخر کده مجبور شو هغه ته وګور ته تاسو سره په دې بهانه مل مشو هم چې درې مرز دا او د الله پیغمبر ستاد جنت گواهی ورکړي تما تو وایا تا کوم داسې عمل له او بس دغه عمل مې چې تی ګوري داسې خاص عمل مې نشته او یو خبر اشته یو مسلمان تم ان پزړه کې څه نشته وای کدا ټول دنیا دې راواغستا او یو ته دې ورک زما پزړه کې بزره نقصان را نشي هغه ورته خداده دی او دې پیغمبر ستاده جنت گواهی ورکه کله چې زمون پزړونو کې یو بلتا غرون دی د حسدونو د کینو ایو مسلمان د بل د غرزولو کوشش کوي د یو مسلمان د بل مسلمان په خوشحالی خفګان دی د بل خوشحالی پتا نه ځيږي د بل رزق پتا نه ځيږي بس دغه دی د بیمانی د پاره کافی دی کله چې دی په دې ځړ کې د مسلمان د پاره بلکې ټول مسلمانانو د پاره نصیحت نشتا خیر خوایي نشتا نو پواشه د ورتا کې ایمان کمه دی ذکر قرآن سمره آیاتون دی وتعاونوا علی البر والتقوى یو بل سره مدد وکئ یو بل خیر خوایو لټول دا الله پیغمبر صحابه ته د دې شی تعلیم ورکړه جریر ابن عبد الله رضی الله عنه فرمای و ما دا الله پیغمبر سره بیعت کړو په سو خبرو یو څه شی تب په مزبانه پابندی کې تب زکات ورکه تبا د هر مسلمان د بار خیر خوایي لټه حدیث صحابي په ځاسم عمل کړ یو ځل چانه یو سورلی غصه نو هغه ورته دا د دومره پیسو دا مثلا د لسو روپو دا صحابي ورته نه د پنځل لسو دا نه د شلو دا نو داسې په بر روان نو هغه ورته پکا خدا دې چې تا په کم وغسته ته خو ایمان په زیات وای تا که تا ته سو کوئی چې دا کتاب په 100 روپۍ دی او ته نه دي درنه په شلل هغه ورته دا څه کې وای ما دا الله د پیغمبر سره یو ځل بیعت کړ چې زبر هر چا د پاره خیر خوایي لټوم تا دا سورلی ما ته د شلو ښکاری دا له سونو نو کتی ما ته ارزان راکې ته نه پويګنه زه پويګم کم نن سبا اغه سم شیخ یو طرف تک یو صحابی بارکه راضی چاته یو سورلی واغست یو خو ته واغست نو هغه دومره په تیزی ورپسې را روانه چې پته ورته لګی چې ما خو دا واغست چې صادر ورپسې راخ کې شو منډي ورپسې والیا ورته ولي منډي وای دا سورلی وره هټه دا داد سفر قابل نه دا ډېر مزل نشي کوله کتا اغسطی دی رپار نو دا تا دا پارا استاد صلاحیت او استاد کار برانشی اغور تو ای داو دی دا دمرا منڈا دیو دیو وار وی ما دا اللہ دا پیغمبر ناوری دیدی چی چاپا چایو شیخ خرس کو نقصان ورته نخو لغسر تجو کا ما در تجدی نقصانات بیان کل چی دغا دغا نقصان دے پکی نو دا تا دا بگور آغنا اغا سورلی پی خرس شوی دا دا پکی گٹا دا بیا ورته دا تی نقصانات خیچ راوا پسی کی اغوی بس شیر تی دی ما قبول دی تویلے کی گی خیر خواهی او دی تویلے کی گی دا مسلمان دا پارا نصیحت لٹول خیر خواهی لٹول بیا کلا دا سنگی یو مسلمان دیو کتو پا یو ناروا کار اغا پولیس بکر کمی شرمو لکه دا دا بازی مبلغین و طریقہ دا پولیس بکر بانی اغا دا خلق و اصلاح کر یو مسلمان کی مثلا سود کوي یو مسلمان غلا کوي یو مسلمان ټګي کوي یا یو بل داسې خراب صفت دې پکې هغه تپټ وایا کوړت ورشه لکه تبلیغ والا حضرات چې ورني پټ دعوت ورته ورکا هغه پټ دعوت باندې رومن کله سره په جذبه کې راشي نو هغه کله کله اسلام په سیندیا غړې وړې وای او سبب ورته ته جوړ شي دې وجه امام شاطر مولا او شیر دې امام شاطر مولا بفرمائل تعمدنی بنصحک فی انفرادی وجنبن النصیحة فی الجماعة فإن النصح بین الناس نوع من التوبیق لا ارض استماعا کما تنسیت کے نپی وازی و پتراتو کا او ما ته په جمعو د خلکو په ټولګي کې نصیحتونه مکوا زکه دا یو عیب دی زه دې ته غوږ نیو ته تیار نیم پنځم د مسلمان حق شه دی چې هغه بیمار دی نو دا هغه تپوس ته تلل چونکه وخت کم دی شپږم د مسلمان حق څه دی چې مسلمان وفات شو نو جنازې ته تلل اې دا جنازه دا صرف دا نه دي تب کې سر اوچت اوچت کې دي سوفوري په دې کې لو اجر ده کله جنازې د اجر نه سو خبر شو نو بیا به خامخا جنازې ته دي ته پر دې دیو خپل دې ورته ځان رسي حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې الله پیغمبر فرمایلي من شهد جنازه سوچ جنازې حاضر شو او د منجو کو د جنازې نو د پاره یو قیرات اجر ده او څوک چې سار شو تر دې چې کفن دفن شو معنا مړ دفن شو نو د پاره دو قیرات دي قیرات غر ته وای لکه جبل احد یو غر نو دومره اجر درته ملایږي لکه یو غر د غر څومره وزن ده په یو جنازه نن تب الله دې رحم وکي ور باز خلکو ته جنازه ور دیننا اشیخ سے بکلا ذکر کول یو کس را توی چه ما جنازو دو پارا گاڑے غسته صرف جنازو دو پارا غوروی رازی نا جنازا نو بعضی خلق هر جنازی تا قدی نیت پانے جنازی تا خواستی ماشاءاللہ مسلمانان دی دا نیت تی لگ لر کچی سوک بمی ہو گوری او دام تی لر کچی دا دو کلی جنازا دا او دا خپل دی ادا پر دی دی بس خو چې رسې دی شي کنه که په بل کلی کې روان یو د کتی جنازه نه شامل شه پکې د دې حدیث د وجه چې الله درته یو غر عمر قیرات او اجر حستا په عمل نامه کې لیکل شي بل د الله ته شفاعت کې دې شي چې دغه مسلمان الله ستاسو په دعا باندې سکی او بخی دیو مسلمان دعا خوب اللہ قبلی دا الله ته یو قسم مسلمانان زاری کئی چه اللہ تا تا مغفرت نصیب کئی نو پکار دا دے چه مسلمانان سمر حقوق العباد دی دا بندگان و حقون دی اگر کپا دغا شکل کی بکم چه دا اللہ پیغمبر حدیث کی ذکر کنی یا دا دی چه تا دا مسلمانان و حقون رانی ولی دی دا مرگ نمخ کے مخ کے اغتا حوالا کی اداغین توبہ و باسی او پردے مال پردے حق دا کلم چا سره وفا نه کوي که دی دنیا کې دی واپس نو کوه دنیا کې به درنه مطالبه کیږي الله دې موږ ته فضیلت عمل کولو توفیق را نصیب کړي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه یا الله تزمن وڑاو لې ګناهونه معاف کړي یا الله خیر خاتمه مو په ایمان کړي قرآن کریم علم و بدیل عمل توفیق را نصیب کی یا اللہ بچاست شرعی حاجتو نہیں تی اغیب خزانون پورا کی سمر مسلمانان پریشانو کی یا اللہ تی پریشانی ختم کی سمر وفات شوی دی اللہ تی قبرنا دا نور نرکی سمر علماء کرام وفات شوی دی اللہ طور سرا دا رحم او دا مغفرت معاملو کی یا سمر مردگان دی من خپل خپلوان دی یا پردی دی اللہ طولو تا یا قبرنا منور کی اللہ طول عاجز دی یا سمر جوندے امت دی اللہ طور پرسی تو بی توفیق ور نصیب کی تمر مسلمانانو دشمنی دی الله په محبت او په دوستۍ بدلې کی کوم مسلمانانو د چا حقونه نیولې الله توفیق ورکړي چې حقدارانو خپل حقونه ور واپس کړي سمر مظلومان دی الله ته مدد وکړي څوک دی ګنا بندیوان دی په جیلونو کې الله ته بخښ او په عافیت سره خلاص کړي مسافر دی الله ته په سفر کې مرشي د چا د رزق حلال دروازې بندي دی الله د غیبونو د رزق حلال دروازې کولاو ملک اللہ تو اسلامی ملکوں کے امن و امان راولے ہر قسم مصیبتوں پریشانوں اللہ دا امت حفاظت کے ساتھ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ